अकेले ना फिरो, राह में काले घटा रोक ना ले। मुझको ये काले घटा रोकेगी क्या, ये तो खुद है मेरी जुल्फों के तले। इन बहारों में अकेले ना फिरो। ये फिजाए ये नजारे शाम के, सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। ये फिजाए ये नजारे शाम के, सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। फूल कहती है ओ हो हो, फूल कहती है तुम्हें बादे सबा, तुम्हें बादे सबा। देखना बादे सबा रोक ना ले, इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक ना ले। मुझको ये अकेले।